60 metrów. Fotopułapka założona w Zduńskiej Woli spełnia swoją rolę. Chodzi o monitorowanie osiedlowych śmietników przenośną kamerą. Po jej zainstalowaniu ilość podrzucanych śmieci spadła o ponad 90%. Tematem zajęła się nasza reporterka. Jeszcze 2 miesiące temu w punktach segregacji odpadów zalegały góry innych śmieci. Głównie były to odpady poremontowe, ale nie brakowało też worków z domowych koszy. Zduńskowolski magistrat wdrożył więc nowatorski projekt monitorowania osiedlowych śmietników przenośną kamerą. Jak na razie pomysł się sprawdza. Już w pierwszym tygodniu Straż Miejska ukarała mandatami 3 osoby. Udało się je zidentyfikować po rejestracjach samochodów, którymi przywiozły śmieci, mówi komendant Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli Paweł Szczepaniak. Jednym z ciekawszych przykładów jest małżeństwo schorowanych ludzi, które z 3. piętra zniosło wielką żeliwną wannę, do tego jakieś inne metalowe rzeczy. Samochód był niezamknięty, z otwartymi drzwiami jechał przez całe miasto, żeby podrzucić na trawniku Urzędu Miasta, natomiast dużo bliżej było na skup złomu, gdzie mogli za to dostać 120-150 zł. A tak dostali? 500 zł mandatu. Kamera co kilka dni przenoszona jest w inne miejsce. Koszt urządzenia to niespełna 2000 zł. Stawka mandatu za podrzucanie śmieci jest niezmienna i wynosi 500 zł. Marzena Grzelak-Plewińska, Radio Łódź. Unia Europejska ma nadzieję, że uda się w najbliższych miesiącach podpisać porozumienie z Iranem dotyczące programu atomowego. Dlatego zdecydowano o przedłużeniu zawieszenia sankcji wobec Iranu do listopada. Chodzi m.in. o zawieszenie zakazu transportu irańskiej ropy, handlu złotem i metalami szlachetnymi. Podniesiony będzie także próg dopuszczalnych transakcji finansowych z Iranem. Kraje Zachodu od dłuższego czasu obawiają się, że Iran pracuje nad zbudowaniem bomby atomowej i Teheran powtarza, że jego program ma charakter pokojowy. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. I w studiu Michał Gąsiorowski. Nie udało się kilka dni temu z powodu urazu, udało się dziś. Robert Lewandowski zadebiutował w Bayernie Monachium w meczu przeciwko Duisburgowi. I to jak zadebiutował? Da ist das Tor von Robert Lewandowski. Tak jest, Polak strzelił swojego pierwszego gola w barwach Bayernu, ale jego drużyna zawiodła. Zremisowała z trzecioligowcem 1-1. Na transferowej karuzeli w Europie ruch jak w smażalni nad morzem. Grzegorz Krychowiak przechodził dziś testy medyczne w Sewilli. Jutro ma oficjalnie podpisać kontrakt, a jego pierwszym meczem będzie prawdopodobnie spotkanie o Super Puchar Europy. Sewilla jako zwycięzca Ligi Europy zagra przeciwko Realowi Madryt, który wygrał przecież Ligę Mistrzów. Mecz na debiut chyba wymarzony. Kto wie, czy w Realu nie zobaczymy Jamesa Rodrigueza. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że dołączy do królewskich. Dziś widziano go w Madrycie, a nieoficjalnie media informują, że Real zapłacił za niego 81 milionów euro. Nieco ponad 1 000 000 funtów za Patryka Evra wygląda przy tym dość blado. A właśnie tyle wyłożył za obrońcę Manchester United Juventus Turyn. Za to Steven Gerrard rozstaje się z reprezentacją. Dziś zapowiedział, że więcej już nie zagra. U nas Górnik i Krakowia zakończyły natomiast pierwszą kolejkę T-Mobile Ekstraklasy. Wygrał Górnik 2-0 po golach Augustyna i Zachary. Co poza tym w sporcie? Amerykanki zdobyły złoto w drużynowym turnieju szablistek na Mistrzostwach Świata. W finale pokonały Niemki. Polki skończyły na 6. miejscu, gorzej wypadli nasi panowie, na 20. pozycji. W Tour de France dziś dzień przerwy, więc kolarze zbierali siły na ostatni tydzień rywalizacji. Vincenzo Nibali zwycięstwo w wielkiej pętli ma prawie w kieszeni. Tak uważają wszyscy, poza nim samym. Nadchodzący tydzień będzie niezwykle istotny. Trzeba zachować maksymalną koncentrację i być przygotowanym na wszystkie trudności, stwierdził lider. I trudno się z nim nie zgodzić. Przed kolarzami jeszcze 3 trudne odcinki w Pirenejach i jazda indywidualna na czas. A sport w Trójce ponownie po 23. W nocy na południu i południowym zachodzie Polski może mocno popadać, możliwe także burza z gradem i silnym wiatrem. Jutro deszcz i burza lokalnie na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W innych regionach sporo słońca, ale po południu miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, wzrost zachmurzenia, popada i zagrzmi. Od 25 do 29 stopni chłodniej, nad morzem od 21 do 24. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oddając krew niczym nie ryzykujemy. Krew pobierana jest w sterylnych warunkach przez specjalistów przy użyciu jednorazowego sprzętu. Jesteśmy całkowicie bezpieczni. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Monika Pyrek. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu. Trudno nie wpaść na żubra. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. mBank zaprasza na OFFestival Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Meat Hotel, Slowdown, The Not Twist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny – Grolsch. Patronat medialny – Program Drugi Telewizji Polskiej, TVP Kultura, Polityka, Interia.pl, Empik, Trójka, Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugarski, witam Państwa serdecznie. Klub Trójki. I zapraszam. No to chodźmy. Chodźmy tam, gdzie nas oczy poniosą. Chodźmy tam, gdzie niełatwy jest czas. Czas zieleni, łez i rosy. Czas innego, nowego dnia. Zabierz wszystkie własne myśli, zabierz swego szczęścia łód. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie, czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła. Zawierz tylko takim słowom, które niosą z sobą sen. O nieznanym szklanym domu, gdzie nadejdzie dzień za dniem. Siądziesz tam przy wspólnym stole, znajdziesz w winie wiatru szum. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie, czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła. Światło woła. Trochę nerwy, co? Pani Sylwia? Tak, troszeczkę. Sylwia Niko-Biernacka, dobry wieczór. Dobry wieczór. Teraz będzie, pani Sylwia będzie nam opowiadała o tym chodzeniu. Jest z nami też pani Anna Ruc, dobry wieczór. I Anna Góral. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Teraz poprzedstawiam. A nie, najpierw może parę słów o chodzeniu, a potem poprzedstawiam. Bo pani jest autorką, inicjatorką takiej niesamowitej akcji 440 km po zmianę. To jest chodzenie wybrzeżem Bałtyku polskim. Jak się dowiedziałem o tym, byłem absolutnie zafascynowany, ponieważ sam to zrobiłem i wiem, jakie to było piękne i przyjemne. Ale potem jak się dowiedziałem, że pani tę akcję zrobiła z pobudek społecznych i po coś, a nie tylko, żeby przezwyciężyć kryzys egzystencjalny, jak w moim przypadku, no to już zupełnie było dla mnie niesamowite. To proszę na początku opowiedzieć, żeby nas zaintrygować, a potem pani przedstawię wszystkie. Zaczęło się 2 lata temu, w 2012 roku i moim marzeniem, myślę, że podobnie jak pana, było przejście polskiego wybrzeża. Tak jest. Z aparatem ze Świnoujścia do Piasków albo z Piasków do Świnoujścia. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jak się idzie z Piasków do Świnoujścia, to wiatr wieje w twarz, więc idzie się trudniej, dlatego wybrałam tą drogę jednak ze Świnoujścia do Piasków. I pomyślałam sobie, no dobrze, to jest świetny pomysł. Spełnię się jako artystka, spełnię się jako fotografka, zrobię zdjęcia, wydam książkę, ale to za mało. To było dla mnie za mało. Prowadziłam fundację od 2007 roku, fundację Machinę Fotografikę. Machina wspiera kobiety i zaczęłam myśleć, dobrze, to jak ja mogę ten projekt artystyczny swój, też to spełnianie swojego marzenia połączyć z działaniem o charakterze społecznym, z działaniem społecznym. I pamiętam, że położyłam się spać, wstałam rano, myślę, dobra, to ja po prostu będę wspierać kobietę, która jest po amputacji. I tak od razu zadałam sobie pytanie, no dobrze, ale skąd ta kobieta po amputacji? I przypomniałam sobie historię ze swojego dzieciństwa. Byłam na wakacjach u dziadków moich i przyjechali tam znajomi moich dziadków z Kasią. I Kasia straciła nogę. Nieszczęśliwy wypadek w dniu komunii. I pamiętam, że moje dziadko, ja miałam wtedy 7 albo 8 lat. Pamiętam, że wtedy moi dziadkowie poprosili, żebym uważała na Kasię. Też jakby wiedziała, że ona jakby porusza się wolniej. Nawet nie chcę myśleć o tym, jaka to była proteza te 30 lat temu. I pamiętam, wróciło do mnie takie wspomnienie, że my biegamy z dzieciakami, tak jak dzieci biegają na podwórku, szalejemy. I ja odwracam się do tyłu i widzę, że Kasia też biegnie, ale wolniej. Ale starać się z całych sił. I to wspomnienie do mnie wróciło po tych 30 latach. Powiedziałam, dobrze, to po prostu okej. Okay. To kobieta z niepełnosprawnością ruchu. Współpracowałam z Fundacją Jaśka Meli, ale też moja wiedza na temat niepełnosprawności była niewielka. I to było takie pójście za wizją. Ja po prostu pamiętam, że sprzedałam swoje zdjęcia, bo nie miałam pieniędzy na tą podróż. A powiedziałam, dobrze. Jak się obudziłam po tej nocy takiej z wizją, to był czerwiec, a w sierpniu wyruszyłam. I zaczęłam się zastanawiać, co ja mogę zrobić, żeby to nie było kolejne takie marzenie, które się odkłada do pudełka. I wyciągnęłam swoje zdjęcia z walizki i zorganizowałam aukcję. Przyszli sami prawie przyjaciele. Bardzo wam za to dziękuję. Kupili te zdjęcia za 2000 i ja kupiłam najtańszy namiot w Decathlonie, który był bardzo ciężki. Spakowałam ten plecak, pożyczony od mojej siostry i poszłam. Plecak ważył 22 kg. Nie wiem, jak ja to zrobiłam wtedy. I idąc, po prostu spałam na polach namiotowych. Codziennie rozkładałam sobie ten namiot i zaczęłam o tym projekcie coraz więcej mówić, że miałam też takie marzenie tak naprawdę, że jak ja przez ten miesiąc przejdę, to, że pojawi się partner, sponsor, firma, która powie, wiesz co, to my damy pieniądze na tą protezę. I zaczęły też się odzywać do mnie dziewczyny z niepełnosprawnością ruchu, po amputacjach, jeżdżące na wózkach. Ja zaczęłam z nimi rozmawiać wtedy przez Facebooka, bo na Facebooku zdawałam takie relacje z podróży. A potem jak wróciłam do Krakowa, to zaczęłam się z dziewczynami spotykać. Już też poznałam Anię Rutz w Szkole Liderów wcześniej. I rozmawiać. I się okazało, że w ogóle to, co ja sobie wymyśliłam, że rok później ja przejdę tą samą trasę z kobietą po amputacji, która dzięki tej pierwszej podróży dostała protezę, to jest kompletnie nierealne. I w ogóle powstała grupa kobiet, która też zaczęła się między sobą od razu komunikować przez Facebooka. I tak narodził się pomysł stworzenia takiego grona ambasadorek projektu. Aha, to taka sztafeta, prawda? Pani tak. Szła 440 kilometrów. Ile dni pani szła? Miesiąc mniej więcej. Miesiąc. I po kawałku tego, po odcinku szły z panią właśnie dziewczyny, panie z niepełnosprawnościami ruchowymi. Tak, prawda? To w drugim roku. Za pierwszym razem przyszłam sama, a w drugim roku już z ambasadorkami projektu. Ciężko się idzie 440 kilometrów, ale nawet jak się idzie kilka kilometrów albo jedzie na wózku, no to chyba jest już w ogóle bardzo ciężko, prawda? Pani Ania Rut to zrobiła. Zgadza się. Która jest z nami dzisiaj. Jeżeli pięknej, się jedzie po trudnej nawierzchni. Dziękuję. Jeżeli się jedzie po trudnej nawierzchni, jak piach, to faktycznie może być ciężko, a jednocześnie pasjonująco. Ten projekt też pokazał, jak piękne jest morze, jak jest wspaniałe, a jednocześnie jak niedostępne dla wszystkich. I to dla kobiet, i dla mężczyzn z niepełnosprawnościami. Może nawiązując do tego, o czym powiedziała Sylwia, akurat idealnie zgrałyśmy się wówczas w czasie też w Szkole Liderów, ponieważ kiedy Sylwia zaczynała swój projekt, ja startowałam z pomysłem na temat własnej fundacji, która swoimi działaniami również miałaby obejmować kobiety z niepełnosprawnościami, bo obie dostrzegłyśmy w pewnym momencie, że zazwyczaj działania, które są dedykowane ogółowi osób z niepełnosprawnościami. Jakby kobiety i mężczyźni wrzucani są do jednego wora. A tymczasem okazało się, że z trochę innymi problemami spotykają się kobiety z niepełnosprawnościami, a z trochę innymi mężczyźni. I myślę, że ten projekt też bardzo fajnie to ugrał. Tam jeszcze były spotkania. Tak. Z okoliczną ludnością. Zgadza się. Tak. I z czasowiczami. Też. Tak. Ja znalazłem taki tekst, fragment tekstu, który napisała Sylwia Hutnik do katalogu jednej Joanny z ambasadorek. Mhm. I tam jest takie brutalne zdanie, nie ukrywam, ale przeczytam. Sylwia Hutnik tak napisała: czy zdrowe społeczeństwo musi patrzeć na chore społeczeństwo, i to w dodatku na urlopie? Rozumiem, że to jest prowokacja, ale coś tam chyba jest. To jest prowokacja, na szczęście wypowiedziana głośno i odważnie, bo to są takie myśli, które myślę, że czają się w głowach niektórych, których ze względu może na poprawność polityczną boimy się wypowiedzieć. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy z dziećmi na urlopie, to czy na pewno jesteśmy gotowi na to, żeby nasze dzieci widziały niepełnosprawność, jakieś defekty, jakieś inne zachowania. Na plaży porozbierane kobiety. Na plaży porozbierane, w bikini i tak dalej. Myślę, że to jest taka dobra lekcja społeczeństwa i o tolerancji, akceptacji. Akceptacji też samych siebie. Bo mam takie poczucie, że czasami nasza reakcja na niepełnosprawność innych jest trochę reakcją na nasze własne słabości. Jakby to, czy je wypieramy, czy je akceptujemy. Pani Anna Ruc jest z nami. Pani Anna pracuje w Biurze do Spraw Studentów z Niepełnosprawnościami, tak? Niestety jeszcze posługujemy się starą nomenklaturą, ale zwalczamy to już skutecznie. Mam tak przeryte dendryty i ciągle ta ścieżka się uruchamia niepełnosprawne osoby. To dlaczego to tak niedobrze jest? Staramy się już używać określenia osoby z niepełnosprawnościami albo, jak bardzo fajnie powiedziała Ania, osoby z różnymi potrzebami, po to, żeby wskazać, że niepełnosprawność to nie jest fatum, to nie jest coś, co determinuje cały los i całą osobę człowieka. Niepełnosprawność, mówiąc, to jest jedna osoba z, cech, z niepełnosprawności, tak? Z niepełnosprawnością wskazujemy, że ta niepełnosprawność to jest jedna, przy czym tutaj zaznaczę, z wielu cech. Też nie jedyna i nie główna, tylko jest to taka sama cecha jak kolor włosów, kolor oczu, skóry, wzrost. To teraz, żeby uruchomić pani Anna Góral w bardzo pięknej, czarnej takiej koszulce z Ireną Sendlerową. Pani pracuje w Fundacji Aktywizacji i w Stowarzyszeniu Inicjatyw Kobiecych. Czyli pani dba o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami, będę się uczył tego powolutku, jakoś znalazły swoje miejsce, jak to się mówi fachowo, być może niezbyt elegancko, na rynku pracy. No, żeby jakoś w życiu sobie zaczynały radzić. Jest takie pojęcie, być może zupełnie fałszywe, a może trochę fałszywe, a trochę prawdziwe, że osoby niepełnosprawne, no są to osoby z niepełnosprawnościami, są to osoby roszczeniowe. Czy to jest prawda? Czy to jest prawda? Pojawiają trochę się tak, takie trochę osoby. Nie. Tak, trochę tak, trochę nie. Na pewno takie osoby się zdarzają. Myślę, że to jest głównie efekt wychowania. Tak, że jestem osobą niepełnosprawną, nie wiem, poruszam się na wózku, nie mam ręki czy nogi. Należy mi się więcej. Więcej niż innym. Potrzebuję wsparcia. A czasami takie osoby niestety dochodzą do wniosku, że w ogóle nie muszą pracować, tylko będą żyły na koszt państwa. I rzeczywiście takie osoby się zdarzają, chociaż ja mam poczucie, że jest ich coraz mniej. Osoby coraz z niepełnosprawnościami coraz chętniej się uczą, kształcą, chcą pracować i coraz częściej wierzą, że mogą. A jak to się dzieje? Bo to sięgam do takich różnych badań, wskaźników społecznych, z których wynika, że osoby z niepełnosprawnościami radzą sobie w ogóle gorzej w życiu niż osoby z pełnosprawnościami, ale w Polsce to już w ogóle źle sobie radzą na tle innych krajów europejskich. Dlaczego tak jest w Polsce, zdaniem pani? Ja myślę, że przede wszystkim pierwszą taką barierą jest bariera finansowa. To, o czym Sylwia mówiła, tak, jeżeli nie mam protezy, to jak mogę się aktywizować? Jak mogę w ogóle wyjść z domu? Jak mogę się uczyć, zdobywać zawód, czy później iść do pracy, nie wiem, założyć rodzinę, tak? No jeszcze dodajmy, że koszt takiej protezy jest ogromny. Ile? Bo to jest od 40 tysięcy do nawet 200 tysięcy, więc to jest mieszkanie, tak? A jeszcze te protezy się wymienia, także trzeba sobie odłożyć sumkę na to, żeby w przyszłości też ją wymienić i koszt takiej protezy nie jest refundowany. To jest trochę tak, jakby kupować co 5 lat nowe mieszkania, prawda? Prawda. W centrum Warszawy. Załóżmy. Prawda. A pani ma taki wózek, ma pani na wózku się porusza, pani tak. Anno. I ten wózek to jest takie mieszkanie, czy to jest tańsze coś? Ten wózek to jest taki samochód używany. cena mniej więcej używanego samochodu. Zwłaszcza jeżeli jest on, tak jak w moim przypadku, dostosowany do osoby z prowadzącej wózek jedną ręką. To już możemy mówić o średniej klasy samochodzie. Niestety. No dobrze, no ale to wszystkich nie będzie stać na te wspaniałe protezy. Prawda? Zwłaszcza, że NFZ nie refunduje, albo tylko trochę refunduje, bardzo mało refunduje, bardzo niewiele. No dobrze, no i co z tymi osobami i z ich roszczeniowością? Co z ich roszczeniowością? No tak, dajcie nam dobre protezy, tak? To wtedy może sobie poradzimy w życiu. Ja też myślę tak, że jak mówimy o roszczeniowości, to roszczeniowość dotyczy bardzo różnych grup społecznych. Zawsze w tych grupach społecznych są osoby, które myślą, że coś im się należy, tak? A im w ogóle łatwiej, to tym lepiej, bo tym jest piękniej. Więc to też nie ta roszczeniowość, nie dotyczy tylko grupy osób z niepełnosprawnościami. I tak jak rozmawialiśmy też przed wejściem do studia, to dla mnie bardzo mocno jest w ogóle związane z pojęciem odpowiedzialności. Jestem dorosłą osobą, ja biorę odpowiedzialność za swoje życie. Biorę odpowiedzialność za to, żeby na przykład spełnić swoje marzenia, ale też biorę odpowiedzialność za to, że jeśli jestem w trudnej sytuacji, to żeby też poprosić kogoś o pomoc w tym takim najtrudniejszym momencie, żeby przeskoczyć do tego etapu, w którym ja też już po prostu sama mogę działać, tak? I o tym pisze Branden, o tym też pisał Fromm. Dlaczego ludzie podążają za takimi jednostkami, które... totalitarnymi, tak? Faszyzm. Dlatego, że po prostu ktoś zdejmuje z nich odpowiedzialność też myślenia o swoim życiu. Jestem taką zwolenniczką tego, żebyśmy w ogóle odpowiedzialności się uczyli. Odpowiedzialności za swoje życie, za swoje działania. Też za to, żeby sobie samym pomagać. Za swoje życie emocjonalne, za swoje emocje. W różnych aspektach. I dlatego też uważam, że roszczeniowość nie dotyczy tylko grupy osób z niepełnosprawnościami, ale rozumiem doskonale, że osoba po amputacji, po wypadku, w takiej naprawdę sytuacji granicznej, gdzie jest zagrożenie życia, gdzie ociera się o śmierć, gdzie zostaje się bez jakiejś części swojego ciała, gdzie przeżywa się stratę, jest w bardzo trudnej sytuacji. I takiej osobie jest potrzebna pomoc. O tej pomocy jeszcze będziemy rozmawiali, ale na razie może porozmawiajmy o tych ambasadorkach. To się tak teraz przyjęło w takiej nowomowie, może troszkę projektowej. Mówi się o ambasadorkach tego akurat ruchu, 440 km po zmianę. Są panie, tak jak pani, która jest z nami dzisiaj w pięknej czerwonej sukience, ale też inne panie, które nas słuchają, właśnie, dziewczyny. Też. I hasło jest takie, za nami pójdą inne, prawda? Jak był kiedyś taki film PRL-owski, z nami pójdą inni. Tutaj chodzi o kobiety. A najpierw może powiedzmy o tych paniach, z których być może inne panie wezmą przykład. Kim są te ambasadorki ruchu? Proszę o nich opowiedzieć. Kobiety. Co to za dziewczyny? Wspaniałe kobiety. Monika Jankowska-Rangelow z Krakowa. Monika Kuszyńska, która usłyszała zresztą reportaż, który był w Trójce w tamtym roku i po tym reportażu... Ewy Szarłat, prawda? Ewy Szkurła, tak, z Radia Kraków. I to było też takie niesamowite, że ja dzień po tym reportażu zadzwoniłam do Moniki, bo pomyślałam sobie, zaproszę Monikę do współpracy przy tym projekcie. I ona i Kuba słyszeli ten reportaż i zgodzili się od razu. Miesiąc później byliśmy nad morzem wspólnie. Jest Joanna Chałupa, Agnieszka Harasim. Joanna Pawlik. Ona jest artystką, prawda? Tak, fotografką. Tak, Joanna jest tak, zajmuje się też fotografią. I też dwie nowe ambasadorki, Jadwiga Szeliga i Iwona Krzyżak. Jadwiga prowadzi sieć restauracji, a Iwona jest dziennikarką Radia Merkury. Zgadza się. I Justyna Wysocka ze Śląska. Justyna, która w tamtym roku miała być, towarzyszyć nam w trakcie podróży, ale w związku z tym, że walczy ze swoją chorobą, nie mogła się pojawić, ale jest z nami duchem. Pani powiedziała o wspólnym mianowniku, to znaczy marzenia. Marzenia mają wszyscy ludzie. Dobrze, jakby za nimi podążali, jakby ktoś dał im przykład, może zachęcił, żeby też stworzyć im taką przestrzeń, w miarę bezpieczną, ale nie, żeby to była przestrzeń pod kloszem, prawda? To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, też wspólny mianownik znowu. Przeczytałem takie zdanie, wypowiedziane przez jedną z tych ambasadorek, które nie pamiętam, kto to powiedział, ale powiedziała tak, i to takie, aż mi ciarki przeszły. Niepełnosprawność to nie inność, tylko prawdopodobieństwo. To Monika, bardzo... tak, prawda? Monika. Monika powiedziała te słowa podczas naszego spotkania w Sopocie, dlatego że w tamtym roku te spotkania, przebywałyśmy wspólnie odcinek sztafety, deptakami, ścieżkami rowerowymi, na takim podłożu, który po prostu był do... przyjazny dla ambasadorek. I potem spotykaliśmy się, żeby porozmawiać w bardzo otwarty sposób o życiu, tak? Żeby nawiązać dialog. Jak wygląda twoje życie, tak? Jak to jest u ciebie? Rozmawialiśmy o związkach, o seksualności, kobiecości, o adopcji, o macierzyństwie, o dzieciach. I to, co obserwowałyśmy, to, że na te spotkania naprawdę przychodziło bardzo mało osób takich, których my nie znałyśmy. I doszłyśmy do wniosku, że temat niepełnosprawności jest równie trudny do przyjęcia jak temat śmierci, tak? Śmierć dotyczy nas wszystkich, chociaż wolimy o tym nie myśleć. A niepełnosprawność, wielu osobom wydaje się, że po prostu niepełnosprawność, mnie ten temat nie dotyczy. Ja ani w rodzinie, ani sam nie jestem, sama nie jestem. Ale okazuje się, że bardzo łatwo może dotyczyć właśnie. Chwila nieuwagi, tak powiedziała Monika Kuszyńska, tak? Która porusza się na wózku po wypadku samochodowym. Justyna Wysocka, która ma amputację nogi po chorobie. Tak samo Urszula, dla której w tamtym roku przyszłyśmy wspólnie podróż. I dzięki temu podarowana została jej profesjonalna proteza. Też po chorobie. To znaczy, myślę, że nawiązując do tego, co powiedziałaś, że niepełnosprawność jest trochę tak jak w tym samym kontekście tematów tabu, jak śmierć. Przede wszystkim warto to wyraźnie powiedzieć, że niepełnosprawność to nie ostateczność i że nawet jeżeli wydarzają się te traumatyczne sytuacje, czy wypadek, czy narodziny dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie, myślę, że to jest taki początek czegoś nowego. Jeżeli w ten sposób ugryziemy ten temat, też łatwiej chyba będzie go oswoić, tak sądzę. Bo bardzo często... Ale przepraszam, początek czegoś nowego, tak. Gorszego. Niekoniecznie. Innego. Bardzo często mnie pytano, dlaczego ty się tak uśmiechasz, skoro jesteś całe życie na wózku i jeszcze bez ręki i z innymi widocznymi dysfunkcjami. I wówczas odpowiadam, no ale dla mnie to nie jest tragedia, bo ja opracowałam już sobie taki system funkcjonowania, dzięki któremu radzę sobie i celowo nie noszę akurat protezy, ponieważ nie mając ręki od dziecka, nauczyłam się wiązać buty jedną ręką i ta proteza by mnie na przykład uwierała. Ale ktoś inny może na przykład jej potrzebować. Dlatego właśnie staram się odwrócić ten temat niepełnosprawności od tragedii do czasami komizmu. Bardzo lubię czarne dowcip. To tak jak jechałaś, szukałaś swojej ręki w pociągu. Tak, bardzo lubię improwizować różne dziwne sytuacje, jak chociażby udawać, że szukam swojej lewej ręki, której nigdy nie miałam, budząc też powszechną konsternację niekiedy. Ale właśnie po to, żeby pokazać, że niepełnosprawność to wcale nie ta sama bajka nieszczęść, tylko to też mówią często osoby po wypadkach, tak zwani tetrusi, sami się tak nazywają, tak? Czyli osoby po urazie rdzenia kręgowego, sparaliżowani od pasa w dół bądź całkowicie, którzy mówią, że dla nich to jest po prostu trochę nowa soczewka, nowy sposób patrzenia na życie, zauważania też czegoś innego, nie zawsze gorszego. Ponieważ ja patrząc z perspektywy wózka, częściej obserwuję twarze ludzi, zastanawiam się nad ich emocjami. Być może to jest związane z moją niepełnosprawnością, może nie, nie jest mi to dane wyrokować. Aczkolwiek niepełnosprawność to nie ostateczność. Te panie ambasadorki to są takie bohaterki, tak myślę. A pani to, jak pracuje z tymi osobami i próbuje im znaleźć miejsce na rynku pracy, to zdoła się z kim pani ma do czynienia? Z bohaterkami, z bohaterami? Z normalnymi ludźmi. Chyba trudno się z nimi pracuje. Nie, no to są normalni ludzie, tak? Ze swoimi potrzebami, ze swoimi problemami. Mhm. A to, co tutaj Ania wcześniej powiedziała, osoby o różnych potrzebach. I ja staram się tak patrzeć na te osoby. Osoby, które mają różne historie, różne doświadczenia, różne kompetencje, różne możliwości ich rozwijania, tak? Tak naprawdę większość osób, to co powiedziałaś ty, Sylwia, wystarczy, że ich wesprzemy, tak? Pokażemy im jakąś drogę, zainspirujemy ich. Stąd też Stowarzyszenie Kobiece, które założyłam z koleżankami niepełnosprawnymi, tak? Staramy się inspirować same nawzajem, same się wspieramy wspólnie, staramy się wspierać innych i zainicjować coś, tak? Pokazać, że można, mimo barier, mimo ograniczeń, które w zasadzie w większości przypadków to mamy w głowach po prostu. Tak, bo ta akcja, jeszcze dopowiem, ma dwa hasła. Jedno hasło to jest bariery architektoniczne. Ciągle się to pojawia i ciągle jeszcze one nie znikły, prawda? Chodzi o dostęp do plaż w tym momencie. Tak, ale też zaczyna, no, jakby cały czas wzmacniamy obecność kobiet z niepełnosprawnościami w różnych sferach życia, też w przestrzeni publicznej, bo też to, o czym zaczęłyśmy rozmawiać po tym pierwszym przejściu, to taki rodzaj niewidoczności, braku obecności kobiet z niepełnosprawnością ruchową. I też fundacja wspiera kobiety i w pewnym sensie to w różnych dziedzinach życia społecznego dotyczy kobiet, tak? Ale tutaj ta nieobecność jest jeszcze większa, bo w polityce, jak się zastanowimy, proszę się zastanowić, czy państwo kojarzą osobę, kobiety z niepełnosprawnością ruchową, która zajmuje się czynnie polityką w Polsce, która prowadzi biznes. Ale trudno znaleźć takie osoby publiczne, prawda? Jedna, dwie, trzy, no kilka osób być może przychodzi do głowy. Bo też tutaj rozmawialiśmy o tych takich ograniczeniach mentalnych, tak, że też związanych z tym traumatycznym przeżyciem, z takim odnalezieniem się ponownie w swoim życiu. Ale oczywiście też jest bardzo dużo ograniczeń architektonicznych. Więc też chciałybyśmy, żeby polskie plaże były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, żebyśmy mogli wszyscy być na plaży, korzystać ze słońca, opalać się, kąpać, odpoczywać. Ja uważam, że morze, kocham Bałtyk i morze dla mnie też jest takim darmowym psychoterapeutą. Bardzo bym chciała, żeby był dostępny dla wszystkich. Zapraszamy Państwa, 7 trójek. Dzisiaj są z nami pani Anna Ruc, która pracuje w Biurze do Spraw Studentów z Niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pani Sylwia Niko-Biernacka, Fundacja Machina Fotografika, inicjatorka akcji 440 km po zmianę i pani Anna Góral z Fundacji Aktywizacji Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych. Jest z nami pani profesor Anna Brzezińska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór. Jako trzecia Anna się dołączam dzisiaj. Tak, jak ja się połapię. W jakiej pani jest sukience? Może po sukience panią jakoś... Białej w kwiatki. Cudownie. Pani profesor, wiem, że to jest temat morze, ale tak, proszę powiedzieć, bo pani prowadziła badania na temat osób z niepełnosprawnościami i z różnych porównań między krajami Unii Europejskiej, innymi niż Polska i Polską, no znowu wynika, że w Polsce ta sytuacja jest o wiele gorsza niż w tych innych krajach. Wiem, że to jest temat ogromny, ale gdyby pani zechciała krótko powiedzieć o tym, dlaczego tak jest? Co wynika z pani? Ja myślę, że pani już troszkę na to pytanie odpowiedziały i na pewno z jednej strony to jest ciągle sytuacja ekonomiczna, nie tylko osób, które mają różne ograniczenia sprawności, ale po prostu nas wszystkich i taki bieg, żeby dogonić tych, którym jest lepiej. Ale myślę, że osoby, które czy utraciły sprawność, czy urodziły się z jakimś poważnym ograniczeniem sprawności, one od początku życia muszą się zmagać z dużo większą liczbą problemów, a żeby sobie z nimi poradzić, to te finanse są po prostu potrzebne. Natomiast ja bym nie przykładała aż tak dużej wagi do spraw finansowych, bo przykład, który pani dzisiaj pokazuje i który wiele z nami znamy, mówią o tym, że jak się ludzie postarają, to oczywiście mogą te pieniądze jakoś tam zgromadzić. Jasne, że to nie starczy dla wszystkich, ale to jest jakaś możliwość. Ja bym bardziej się chciała skupić na tym, od czego państwo dzisiaj rozpoczęli swoją rozmowę, jakich słów używamy, żeby opisywać to zjawisko, a z drugiej strony jak to, jakich słów używamy, kształtuje nasze myślenie, bo to, że pan ma kłopot z wypowiedzeniem niepełnosprawnościami, to myślę, że to jest tylko dlatego, że długie słowo, nic innego. Ale myślę, bardzo że pani dla mnie miła, dziękuję. Ma kłopot ze zrozumieniem, że to znaczy coś kompletnie innego osoba niepełnosprawna, osoba z niepełnosprawnością, a ja wolę mówić osoba z czasem poważnym, ale tylko ograniczeniem sprawności. Ponieważ kiedy mówimy osoba niepełnosprawna, to z jednej strony widzimy ją już przez pryzmat tego jej braku, tego jej defektu czy deficytu i wiele ludzi nie wykonuje już żadnego wysiłku, żeby się zastanowić, jaka ta osoba jest. Ona jest taka, jak to jest w tym słowie niepełnosprawna. Natomiast jak mówimy z niepełnosprawnością czy z ograniczeniem sprawności, to gdzieś tam z tyłu głowy, myślę, że nie tylko u tych bardziej wrażliwych, ale u większości chyba musi się pojawić takie pytanie, jeżeli z tym, to jeszcze z czym? Tak? Co ona jeszcze ma, jakie jeszcze ma cechy? I ja myślę, że my w Polsce ciągle mamy problem z tym, że w takim codziennym życiu na ulicy, w różnych miejscach publicznych rzadko się spotykamy z ludźmi innymi od nas, z ludźmi różnymi, że w ogóle mamy kłopot z akceptowaniem różnorodności, takiej zmienności tego, że ludzie po prostu są różni i wyglądem, i wzrostem, i poziomem sprawności, i mnóstwem różnych innych rzeczy. To się zmieniło bardzo, bo kiedy tak Państwa słuchałam, to przypomniałam sobie, jak studiowałam dawno już i myśmy określali na studiach, czyli na psychologii, w dobrym ośrodku akademickim, mówiliśmy o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, używając obowiązującej wtedy nomenklatury. Imbecyl, debil to były określenia naukowe, określające pewien poziom niepełnosprawności, gdzie one są jako obelgi w języku potocznym i nikt tak nie mówi, nawet w stosunku do ludzi, którzy są absolutnie sprawni. Także ja bym widziała główną przyczynę, nie lubię takiego określenia, pewna mentalność taka ogólna, ale w czymś takim, że długa jeszcze droga przed nami, żeby nauczyć się normalnie funkcjonować w wielu codziennych sytuacjach wśród ludzi, którzy są po prostu różni. A te różnice także dotyczą poziomu sprawności w różnych obszarach, ale nie tylko. I ja myślę, że to jest ta główna bariera, którą muszą pokonać rodziny z takimi dziećmi, którą muszą pokonać nastolatki czy ludzie dorośli, którzy w jakimś momencie swojego życia ulegają wypadkowi czy poważnej chorobie i tracą tę sprawność. Także to jest główna rzecz do pokonania i w sobie, i w relacjach z innymi ludźmi. Bo bariery architektoniczne też można usuwać. No jest, nawet bym powiedziała, swoista moda na zakładanie wind, odpowiednich toalet, schodów i tak dalej. Oczywiście nie wszędzie to jest, prawda? I nawet jak my myślimy w kategoriach tylko barier architektonicznych, to dobrze jest pomyśleć, że to służy wszystkim. Tak? To nie służy tylko osobom, które mają kłopoty w poruszaniu się, ale i dzieciom, i osobom starszym, i osobom, które w danym momencie są chore, więc warto tutaj dbać o pokonywanie tego typu przeszkód. Ale dla mnie najważniejsze, i ja myślę, że to jest główny powód tego, że ciągle się ciągniemy w ogonie, właśnie to, jakiej jakości są relacje pomiędzy nami w różnych miejscach publicznych. A jak jest z roszczeniowością, pani profesor? To jest mit, czy nie? Może tym osobom z niepełnosprawnościami jest dobrze pod tym kloszem. Ale ja bym się zgodziła z tym, o czym mówiła jedna z pań, że to jest tak jak wśród ludzi bez niepełnosprawności, że w różnych grupach ludzi są i roszczeniowi, i nieroszczeniowi. Natomiast ja bym się bardziej zastanowiła nad tym, czy to naprawdę zawsze jest taka roszczeniowość, jak ją potocznie rozumiemy. Bo jak sobie wyobrażę osobę, która z determinacją walczy o jakiś poziom życia, która musi przejść czasem drogę przez mękę, żeby uzyskać to, co jej się prawnie należy, to całkiem naturalne jest dla mnie, że ona potem przeżywa silne emocje, że je wyraża w sposób, który może nie przez wszystkich jest akceptowany i który bardzo łatwo z zewnątrz jest nazwać roszczeniowością. Bo a może to jest tylko upór, a może tylko to jest właśnie taka silna determinacja, żeby zdobyć to, o czym wiem, że dzięki temu moje życie będzie teraz łatwiejsze czy prostsze, albo dzięki czemu, jak mnie się wydaje, będę bardziej akceptowana, więc... Pewnie, że są tak potocznie rozumiejąc roszczeniowość, takie właśnie domaganie się wszystkiego, ja jestem prędkiem świata, ale to ja bym powiedziała, że tak jak wśród różnych grup ludzi, Polacy chyba jednak mają też tendencję raczej do bycia roszczeniowymi wszyscy, tak? A nie tylko ci, którzy mają jakieś kłopoty. Także jak myślę o osobach, które pomagają tego typu ludziom, to myślę, że reakcja będzie zawsze taka sama. No też są tacy, ale to nie jest dominująca cecha. Chociaż powiem panu, jak sobie przypominam teraz nasze wyniki badań 2.5 do 2.8, że tam były takie dwie grupy pokoleniowe. Kiedy podzieliliśmy, bo badaliśmy bardzo duże grupy osób z różnymi ograniczeniami sprawności, to średnie i starsze pokolenie, tam więcej byłoby takich osób, które moglibyśmy określić jako roszczeniowe. A wśród tego młodszego pokolenia, młodych dorosłych i nastolatków, było ich niewiele. I ja bym to wiązała z tym, i tu się zgadzam z panią Anną, moją tutaj z Poznania, krajanką, tak, że to zależy od tego, jak sobie każda oddzielna osoba poradzi z tym swoim problemem, na ile znajdzie wokół wokół siebie, siebie wsparcie i wtedy ona sama też potrafi oddzielić, czy to jest tylko upór w dążeniu do celu, czy to jest roszczeniowość i czy ona z zewnątrz będzie odbierana jako uparta i dążąca do tego, co sobie zaplanowała, czy właśnie jako osoba widząca siebie jako takie centrum i trochę dziecinne, tak? Takie żądanie, żeby wszyscy zaspokajali jej potrzeby. Ale ja rozumiem ten podział taki na dwa pokolenia, ponieważ ci w średnim i starszym wieku to są ci, którzy i dorastali i młodość ich przebiegała no, w dużo trudniejszych czasach niż dzisiaj, tak? Gdzie po prostu nie było dostępu do wielu ułatwień, nie było pieniędzy, ale też nie było wiedzy o tym, w jaki sposób można sobie pomóc, tak? Dziękuję dzisiaj pani. Są protezy drogie, ale są, prawda? A kiedyś my nawet nie wiedzieliśmy, że są i że można ich użyć. Dziękuję bardzo. Pani profesor Anna Brzezińska w pięknej sukience w kwiatki była naszym gościem. Zapraszam państwa. 7 trójek. Anna Rutz, Sylwia Niko Biernacka, Niko Ksywa, taka, tak? Taka fotograficzna. Taka fotograficzna. I Anna Góral dzisiaj są z nami. Same kobiety. I ta akcja 440 km po zmianę, to jest akcja, hasło jest kobiety wspierają kobiety. Tak. Prawda? Tak. No to może o tym jeszcze porozmawiamy. Porozmawiajmy. O tej kobiecości, no bo to nie tylko chodzi o to, że są osoby z niepełnosprawnościami, tylko kobiety z niepełnosprawnościami. I też w tym projekcie po prostu kobiety, które się ze sobą spotykają i które się wymieniają swoimi doświadczeniami, doświadczeniami ze swojego życia, z tego, w jaki sposób kształtują swoją kobiecość, w jaki sposób ją odkrywają. To jest niezwykle cenne doświadczenie w trakcie tej podróży. I w ogóle też sama podróż, tak? Taka podróż w głąb siebie, też taka podróż, która odkrywa to, co jest w środku. I myślę, że my taką podróż w sensie symbolicznym również odbywamy, realizując ten projekt, dowiadując się o swoim życiu, wspierając siebie, kiedy trzeba, kłócąc się, kiedy trzeba. Albo nie trzeba. Albo nie trzeba. Albo nie trzeba. I to jest piękne po prostu. Ja mam też takie poczucie, że ten projekt jest takim żywym projektem. Aha. Że idziemy faktycznie ze swoimi potrzebami. I tak jak w tamtym roku nasze wspólne działania wsparły Ulę w tym, żeby była mobilna. Ula teraz jeździ swoim maluchem przystosowanym, to jest fantastyczne. To w tym roku, w trakcie naszych też rozmów z Ulą, okazało się, że ona potrzebuje jeszcze takiego wsparcia psychologicznego. Że choroba, ta trudna sytuacja, o której wcześniej mówiłam, ta sytuacja graniczna, no ona zostawia ślad. I to nie jest potem tak łatwo i w tak krótkim, szybkim czasie powrócić do życia i myśleć sobie, świetnie, mam teraz protezę, mogę się dostać w te miejsca, w które wcześniej dostać się nie mogłam, ale jednak nie wychodzę z domu, bo nie mam tej motywacji. Ale z tego co wiem, no, tutaj chodzi o to, żeby o pozyskanie sponsora, żeby zakupić protezę, która jest bardzo droga i żeby tę protezę przekazać właśnie tej pani Uli, o której mówiliśmy. Proteza już jest, ale też w trakcie realizacji doszliśmy do tego, że wsparcie protetyczne jest niezwykle istotne, też w kontekście tych cen, ale to nie wszystko. Ponieważ osoby po amputacjach, też po wypadkach, potrzebują bardzo wszechstronnego wsparcia. Aha, ale chodzi mi teraz o tę protezę jeszcze. Znaczy, ta pani Ula, która ją dostała, no to jest osoba raczej starsza niż młodsza, prawda? I Ula jest po 60, tak. Właśnie. I z tego, co mi wiadomo, to niekoniecznie wszystkim się spodobała decyzja, żeby akurat jej przekazać tę protezę, a nie jakiejś młodszej pani. Zdecydowałyśmy się na to, żeby wspierać Urszulę, bo też dla nas było to niezwykle istotne, żeby zwrócić też uwagę na to, że osoby, które są, na przykład tak jak Ula po 60, mają trudność w tym, żeby taką protezę pozyskać, bo no, trochę są jakby niemedialne, tak, w takim bardzo powszechnym znaczeniu. I faktycznie jedna z osób jakby z grona ambasadorek też zareagowała w taki sposób, że no, trudno było jej przyjąć to, że wspieramy kobietę po 60, ponieważ ona gdzieś uznała, też mając takie doświadczenia, a nie inne, że ta proteza jest potrzebna osobom, które są młodsze. I też dochodzimy tutaj do takiej sytuacji no, dyskryminacji wielokrotnej, tak? Bo i kobieta i z niepełnosprawnością i jeszcze starsza. Mhm. Ale przecież życie nie kończy się po 60, nie kończy się po 50, tak? Nie kończy się po 80. Żyjemy cały czas. Więc dlaczego, dlaczego my czasami myślimy, mówię, że myślimy, bo mnie to też dotyczy, też mi wpadają stereotypy do głowy i też oceny, tak? Tutaj też pani profesor mówiła o ocenach, też o tym, w jaki sposób możemy patrzeć, że czemu nie, tak? Czemu nie zmienić tej perspektywy? I tą perspektywę łatwiej jest zmienić wtedy, kiedy mamy ze sobą kontakt i kiedy możemy po prostu ze sobą porozmawiać. Czekają słuchacze, to może za chwilę z nim porozmawiamy, ale jeszcze chodzi mi o tę zmianę, bo to jest w tytule tego projektu jest 440 km po zmianę. Jaka to miałaby być zmiana? O co chodzi właściwie, pani Anna? Zmiana nastąpiła, myślę, w dwojaki, co najmniej dwojaki sposób. Po pierwsze, to o czym powiedziała Sylwia, nawiązała się między nami ambasadorkami pewnego rodzaju więź. Więź międzypokoleniowa też. Pani Ula wywarła na mnie niesamowite wrażenie. Fenomenalna osoba. Więź między nami młodymi kobietami, między nami kobietami w ogóle. Okazało się, że powiedzmy moje personalne problemy w relacjach z otoczeniem, to nie są tylko moje problemy. Okazuje się, że inne koleżanki mają podobnie i w tym momencie możemy też wymieniać się doświadczeniami, wymieniać się tym, jak sobie poradziłyśmy w tej sytuacji, jak reagować na pewne też trudne wyzwania i sprawy. To była ta pierwsza zmiana, otworzenia się na to, że jednak nie jestem z tym sama. A z drugiej strony też, myślę, też zaakceptowania jeszcze głębszego, zaakceptowania siebie i swoich widocznych niepełnosprawności. Jedna z nas po raz pierwszy w projekcie odważyła się pokazać protezę. Nie chodziła już w długich spodniach, cały czas maskując, powiedzmy to, że nosi protezę, tylko w końcu ujawniła to, że gdzieś tam na forum, że taką protezę nosi. Ja też nie zawsze nosiłam sukienki bez rękawków na początku. To był dla mnie duży problem. Dopiero w pewnym momencie uświadamiam sobie, że halo, tutaj mówię o zniesieniu w ogóle zmianach mentalności, a sama mam z tym problem. I to też otworzyło mi takie klapki. Aha. To były te takie małe zmiany, które myślę, że zaowocują w przyszłości, jeżeli już nie zaowocowały gdzieś. Pani Anna Rucas, pani Anna Góral, co to powinna być za zmiana? Na jaką zmianę pani liczy, oczekuje i pracuje ku tej zmianie? To co to miałoby być w tej sytuacji osób z niepełnosprawnościami? Dla pani. Tak naprawdę myślę, że to bardzo różne zmiany, ale ja tak sobie, jak słuchałam teraz Ani, pomyślałam o tym, jak bardzo dużo ja zyskałam pracując i poznając kobiety z niepełnosprawnościami różnymi. I to jest też niesamowite, właśnie ta wymiana doświadczeń, kontakt z kobietami z różnymi niepełnosprawnościami, które musiały pokonywać różne bariery, są w różnym wieku. I to też jest bardzo fajne. To jest taka fajna różnorodność i wiele się od siebie można nauczyć. Różnorodność, to jest ważne, tak? Że nie jesteśmy tacy sami, o tym też pani profesor mówiła. Tak. Myślę, że brakuje nam tego poczucia, że świat składa się z bardzo różnych istot i jesteśmy po prostu różni, a nie tacy sami, a my każdy ciągle mamy to inny. Wpojone. Nasze dendryty tak pracują, takie mamy ścieżki neuronowe poukładane, tak. Prawda? A z drugiej strony, jak zaczynamy rozmawiać o związkach, to okazuje się, że tyle podobieństw. No dobrze, zaprośmy słuchaczy. Przepraszam, że państwo tak długo czekali, ale już się łączymy. 7 trójek. Pani Anno, witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja może na samym wstępie powiem, że ja nie dzwonię w imieniu jakiejkolwiek grupy z jakimikolwiek niesprawnościami, ponieważ chcę poruszyć problem ogólnospołeczny, który nazwałabym krótko odpowiedzialności państwa za swoich obywateli. I zawężając tutaj po pierwsze do problemu barier architektonicznych, a jeszcze dalej zawężając do problemu schodów. I chciałabym postawić jednak w tym programie publicznie problem, o którym się, mówi się generalnie o barierach architektonicznych, ale tylko w miejscach publicznych i tak dalej, i tak dalej. A ja chciałabym poruszyć, zawęzić to do budownictwa mieszkaniowego i poruszyć poruszyć problem schodów, klatek schodowych. Jak zlikwidować w Polsce klatki schodowe? Jak zlikwidować w Polsce schody nieruchome? Jak zlikwidować w Polsce schody tylko dla pieszych? Jak wepchnąć samochody pod ziemię, a po prostu bez schodów poruszanie zostawić pieszym? Problem schodów jest problemem w Polsce tak strasznym, a odpowiedzialność na przykład w budownictwie mieszkaniowym za to ponosi wyłącznie państwo i samowolnie, bez w zasadzie upoważnienia ustawowego, uzurpuje sobie prawo do wyrażania zgody w rozporządzeniach dotyczących warunków technicznych, dotyczących budownictwa mieszkaniowego, że dalej może być w Polsce budowane tanie budownictwo bez wind, bez podnośników, bez ruchomych schodów. Więc generalnie problem schodów dla wszystkich. Jak to zlikwidować? Jak zlikwidować klatki schodowe? Czyli budynki bez klatek. Bez klatek w ogóle, bez schodów. No tak. A w każdym razie bez schodów nieruchomych. No to proszę o puentę jeszcze tylko. Proszę państwa, puenta jest taka. Ktoś musi w końcu, myślę, że organizacje, chyba jednak jakieś osób niepełnosprawnych mają takie uprawnienia, kto miałyby chyba jednak takie uprawnienia do zaskarżenia ustawy prawo budowlane, i to konkretnie chodzi o artykuł 5 ustęp 2 ustawy prawa budowlanego, który może jeszcze powiem wyjaśniająco tak. Artykuł... Pani Anno, ale przepraszam, króciutko. Myślę, że nie mamy czasu na te krótkie interpretacje. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam najserdeczniej. Czy pani chciałaby skomentować ten głos? Znaczy, ja zgadzę się z panią Anią, że faktycznie bez schodów w wielu sytuacjach byłoby nam łatwiej. I też jak rozmawiamy na temat pracy, teraz właśnie miałyśmy taką dzisiaj szczęśliwą wiadomość na temat wspólnego naszego projektu w szkole liderskiej, który będzie, zorganizujemy partycypacyjne konsultacje społeczne z udziałem osób z niepełnosprawnościami po to, żeby one brały czynny udział w tworzeniu nowych projektów architektoniczno-urbanistycznych, modernizujących wejścia na plażę. Tak, to jest bardzo dużo, wiem, takich słów długich. A czasami to są naprawdę proste rzeczy. To czasami jest kwestia zamontowania poręczy. Ale tak abstrahując od tych interpretacji prawa budowlanego, to jednak wydaje mi się, że ten głos był ciekawy w tym względzie, że chyba środowiska osób z niepełnosprawnościami jednak mają moc potężną. Być może nie zabierają głosu w tych sprawach dostępu do przestrzeni publicznej. Może za mało wasz głos jest słyszalny. I tak, i nie. Powiem tak, z jednej strony może faktycznie ten głos jest za mało słyszalny, a może po prostu nie jest słuchany. Bardzo się cieszę, że pani poruszyła kwestię dostępności właśnie budownictwa mieszkalnego, ponieważ generalnie to jest też kwestia, nawet pracując na uniwersytecie widzę, jak trudno, mimo prawa budowlanego, dotrzeć z ideą uniwersalnego projektowania do samych architektów. Bo bardzo często błąd leży już po stronie samego projektu takiego budynku. I niekiedy toczymy straszne batalie z architektami, żeby im uzmysłowić, że obiekt nie tylko użyteczności publicznej, ale także i mieszkalnictwa ogólnodostępnego może być jednocześnie funkcjonalny i estetyczny. Niestety, powiedzmy sobie szczerze, w Polsce wciąż stawia się na estetykę, na piękne kolory, formy, które nie są funkcjonalne. Celowo powiedziałam tutaj o uniwersalnym projektowaniu. Tak jak Aniu powiedziałaś wcześniej, uniwersalne projektowanie zakłada, że jest dostępne dla każdego, dla matek z dziećmi, dla starszych osób i tak dalej. I dopóki tego nie zmienimy, dopóki nie będziemy o tym głośno mówić i tego promować, nie przeskoczymy tego, bo mówiąc kolokwialnie, papier wszystko przyjmie i ustawy możemy mieć i mamy dosyć dobre, zresztą pani podała świetne przykłady, ale okazuje się, że dopóki nie zmienimy też tej mentalności, o której wspominała pani profesor, sam papier nie pomoże. Ale też jeśli będziemy uczestniczyć przy tych działaniach, tak? Czyli ja też nawiążę do tego, co pani Ania powiedziała, że zajmą się tym organizacje. I tu wracam do tego tematu odpowiedzialności. Zajmijmy się tym wszyscy. My. Tak, my. No to jeszcze pan Lech, jest pan z nami jeszcze? Jestem. Niech pan się na mnie nie gniewa, panie Lechu. Nie, no to nie mogę, absolutnie się nie gniewam. To jeszcze pański głos będzie na koniec w takim razie chyba, prawda? Bo pani też osobą z niepełnosprawnością? Ja jestem, przez 30 lat byłem osobą niepełnosprawną, a teraz chyba jakaś rewolucja się nastąpiła. Właśnie, osobą z niepełnosprawnościami. Coś do paru rzeczy chciałem się odnieść króciutko. Pierwsza, w ogóle witam serdecznie panie w studiu. Dziękuję, że pan mnie wspiera. Tak, wspieram z całą mocą, jaką mam. Mam nadzieję, to co już padło tutaj w programie, że życie, ponieważ zbliżam się do 50, jeszcze troszeczkę brakuje, ale bardzo wielką mam nadzieję, że po 50 nie kończy się życie i po 60 też i jeszcze dalej będzie trwało bez względu na to, czy mamy, czy jesteśmy sprawni, czy mamy niepełnosprawności takie lub inne. Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Też mam nadzieję, że już króciutko mi się uda. Bardzo proszę. Chodzi o to, że tutaj była mowa o postawie roszczeniowej, wydaje mi się, że jak gdyby drugą taką stroną postawy roszczeniowej, przeciwnym biegunem, jeśli można tak powiedzieć, jest taki pewien protekcjonalizm, łagodne traktowanie osób z niepełnosprawnościami. Trudno przechodzi przez usta. Tak, w sytuacjach, gdy podlegają one ocenie, i pojawia się jakiś taki naturalny, czy odruchowa ocena typu dobre jak na niepełnosprawnego. Tak jest. Prawda? Żeby to kryterium jakoś też zanikało, oczywiście. I kropka, panie Lechu, jeszcze już kropka. Dziękuję serdecznie. Święte słowa. Bardzo pana podziwiam, że pan wytrzymał tak długo czekając i jeszcze pozwolił sobie postawić kropkę. Ja szybko wrzucę, że współpracujemy z mężczyznami przy tym projekcie i serdecznie zapraszamy wszystkie osoby do współpracy. Sylwia Niko-Biernacka, 440 km po zmianę. Wyruszacie za 10 dni. Tak właśnie, już niedługo. Anna Ruc, bardzo pięknie dziękuję. I Anna Góral, były dzisiaj z nami. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 lipca, minęła 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. ONZ żąda ukarania odpowiedzialnych za katastrofę malezyjskiego samolotu na wschodzie Ukrainy. Moskwa powtarza, że winny jest Kijów. Rolnicy domagają się większych odszkodowań za zniszczone uprawy, niszczą je dziki. W tym serwisie Trójki także kontrowersyjny sposób Białorusinów na walkę z nietrzeźwymi nad wodą. Rosja znów oskarża Ukrainę. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony to władze Ukrainy są odpowiedzialne za katastrofę malezyjskiego Boeinga. W Moskwie przedstawiono dziś rzekome dowody. Według rosyjskiego sztabu generalnego w czasie przelotu malezyjskiego samolotu na tym samym pułapie leciał ukraiński samolot bojowy Su-25. Miał lecieć kilka kilometrów poniżej pasażerskiego odrzutowca i miał być uzbrojony w pociski powietrze-powietrze. Tymczasem zdaniem ekspertów zestrzelenie malezyjskiego samolotu spowodowało, że konflikt na Ukrainie przestał być lokalny. Reakcje państw Zachodu na zestrzelenie malezyjskiego samolotu powinny być wyraźniejsze niż są teraz, mówi Jan Piekło, prezes Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej Pauci. Świat wreszcie zauważył, że 1000 kilometrów od naszej granicy toczy się wojna. To kolejny raz, kiedy do eskalacji konfliktu dochodzi podczas wakacji. Inwazja na Gruzję dokonała się w sierpniu 2008 roku, kiedy politycy europejscy byli na wakacjach, kiedy ludzie chcą nie myśleć o brzydkich, niemiłych sprawach. To wtedy właśnie skutecznie rozrealizuje swoje brudne interesy. Jak mówi Anatolij Zymnin z ukraińskiej redakcji Polskiego Radia dla Zagranicy, Ukraina powinna się domagać międzynarodowej misji pokojowej. Międzynarodową misję pokojową pod egidą albo NATO, albo Organizacji Narodów Zjednoczonych, ONZ-u, to Ukraina ma prawo wymagać od świata. Nad sytuacją na Ukrainie będą debatować we wtorek ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dziś Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie uchwaliła rezolucję potępiającą zastrzelenie nad Ukrainą malezyjskiego samolotu. W dokumencie jest wyraźne żądanie, aby zbrojne grupy kontrolujące rejon, w którym spadł Boeing, umożliwiły ekspertom nieograniczony i bezpieczny dostęp do tego miejsca. Rada ONZ domaga się również niezależnego śledztwa oraz pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy są odpowiedzialni za tę tragedię. Projekt rezolucji przygotowała Australia. Na pokładzie malezyjskiego samolotu zginęło 28 Australijczyków. Wśród ofiar najwięcej było jednak Holendrów, 193 osoby, i to Holandia koordynuje międzynarodowe śledztwo w tej sprawie. Kolejne informacje w serwisie Trójki. Rolnicy nadal blokują drogę numer 19 w Kuskach nad Bugiem. To jest protest przeciwko bardzo niskim cenom skupu owoców, głównie porzeczek, malin i aronii. Ale to nie jedyne manifestacje rolników. Kilkadziesiąt osób przyjechało ciągnikami.